2 uur. Alice de Bruin. Goedemiddag. Heeft u nog last van uw vierdaagse blaren? Wat de impact is van wandelen op het lichaam... vertelt hoogleraar fysiologie Maria Hopman zometeen. Maar nu eerst tientallen doden bij een Israëlisch bombardement op het zuiden van de Gazastrook. Meer daarover in het NOS-journaal met Martijn van Beek. Bij een Israëlisch bombardement in het oosten van de stad Khan Yunis zijn zeker 37 mensen om het leven gekomen. Meer dan 120 mensen raakten gewond. Het gebombardeerde deel van de stad in het zuiden van Gaza was aangewezen als humanitaire zone voor vluchtelingen. Eerder vandaag gaf het Israëlische leger de Palestijnen opdracht om te vertrekken, omdat Hamas-leden zich in het oosten van de stad zouden schuilhouden. Buitenlandredacteur Kaya Bouwman. Ze zeggen ook dat Hamas recent precies vanuit die wijk dus raketten op Israël heeft afgevoerd. En het zegt ook opnieuw wat eigenlijk het Israëlische leger altijd zegt, dat in deze dichtbevolkte wijk dat Hamas daar expres zit, omdat ze burgers als menselijk schild gebruiken. Het Israëlische leger had inwoners dus wel van tevoren bevolen om te vertrekken naar Al-Mawasi, een stad aan de zuidkust van de Gazastrook. Maar het bombardement volgde heel snel op dat bevel om de stad te verlaten. Minuten nadat hun evacuatiebevel kwam, dat al de eerste aanval plaatsvond. Dus het gaf de Palestijnen ook weinig tijd om daadwerkelijk te evacueren. En daarnaast zie je ook dat hulporganisaties en ook de VN zeggen, die humanitaire zones zijn helemaal geen veilige zones meer. Lazzarini van UNRWA die noemde het ook een misleidende term om die nog te gebruiken in Gaza. En daarnaast merk je dat het ook de hulpverlening heel erg in de weg zit. Dus ook gisteren werd er weer een konvooi geraakt. In Zuid-Frankrijk is het lichaam gevonden van de Nederlandse vrouw die werd vermist, meldt haar familie. De 73-jarige Amsterdamse verdween vorige week zondag van een camping. Ze had beginnende Alzheimer. Afgelopen dagen werd er naar haar gezocht door een team met speurhonden uit Nederland. Vanochtend werd haar lichaam gevonden op 700 meter van de camping waar ze was verdwenen. Volgens de familie van de vrouw is ze vermoedelijk op een 10 meter hoge rots uitgegleden en naar beneden gevallen. Veel democraten spreken hun steun uit voor Kamala Harris als democratische presidentskandidaat van de Verenigde Staten. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, die ook werd genoemd als vervanger voor Biden, zegt Harris te steunen. En Harris heeft ook al de steun van onder meer Bill en Hillary Clinton. Verslaggever Simone Tucker. En als die trend zich doorzet, dan zal de conventie in augustus slechts een formaliteit zijn. En dus zal het de komende dagen vooral gaan over wie naast haar de nummer 2 gaat worden op het stembiljet. En de naam die dan veel wordt genoemd is de naam van Josh Shapiro. Hij is de gouverneur van Pennsylvania. Een staat die in november wel eens cruciaal kan zijn voor de uitslag, waar hij als een van de grote politieke beloftes van de Democratische Partij al veel politieke successen wist te boeken met de campagneslogan Get Shit Done. Over een maand besluit de Democratische Partij wie de nieuwe presidentskandidaat wordt. Het aantal besmettingen met het blauwtongvirus is flink gestegen. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land zijn veel besmettingen gemeld, ondanks een grote vaccinatiecampagne. Volgens dierenartsen werken de vaccins niet goed genoeg. In een stadje in Kroatië heeft een gewapende man zeker 5 mensen doodgeschoten in een bejaardenhuis. Meerdere mensen raakten gewond. Een van hen zou in levensgevaar zijn. De schutter is volgens lokale media een man die eerder bij de militaire politie werkte. Hij is opgepakt. FC Twente speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen Red Bull Salzburg. Twente speelt eerst uit op 6 of 7 augustus en de return in Enschede is dan een week later. Als Twente deze ronde doorkomt, moet de club ook nog in de play-offs winnen om de groepsfase van de Champions League te bereiken. De inspectie Leefomgeving en Transport, de ILT, heeft 3500 fatbikes in beslag genomen, omdat ze vermoedelijk gevaarlijk zijn. De relatief goedkope fietsen zijn gemaakt door een producent uit China. Volgens de ILT lijken de fatbikes meer op brommers dan op elektrische fietsen, zegt economieverslaggever Ruben Egh. Ze hebben alle technische kenmerken van een bromfiets. Sommigen hebben zelfs een heuse gashendel waarmee je ook zonder te trappen vooruit kunt gaan. En dat mag niet zomaar, want dan heb je een goedkeuring nodig. Namelijk dat het een machine is die ook doet wat het zegt dat het doet. Het heeft een kenteken nodig. Je moet verzekerd zijn. Je moet een helm opdragen en een rijbewijs hebben en minimaal 16 jaar zijn. En deze dingen worden gewoon verkocht voor iedereen die het maar wil. En ook de invoer van de Chinese fatbikes is stilgelegd. Om welk merk en type fatbike het gaat, wil de inspectie in het belang van het onderzoek niet zeggen. De Canadese walvisactivist Paul Watson is in Groenland gearresteerd. Japan had in 2012 een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. De 73-jarige activist staat bekend om zijn acties tegen de walvisvaart. Hij is onder meer de oprichter van Sea Shepherd Conservation Society, een actiegroep die probeert walvissen te beschermen tegen de jacht. Daarbij worden soms walvisvaarders geramd. Het weer in het noorden en oosten zonnig. In de rest van het land meer bewolking en kans op een bui. Het is 21 tot 24 graden. Morgen wisselvallig, met lokaal kans op onweer. En dan wordt het iets koeler dan vandaag. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Ja, het is op dit moment vooral wat drukker op de wegen rond Amsterdam, bij Arnhem en in het zuiden van het land. Bij Amsterdam veroorzaken werkzaamheden aan de ringweg A10-file. Op de A10-zuid loopt het verkeer vast tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam-Oud-Zuid 6 kilometer met een kwartier vertraging. A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en knooppunt Velperbroek 15 kilometer file met een half uur oponthoud. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A50 van Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode 5 kilometer nu met een kwartier oponthoud. Daar is maar één rijstrook vrij. En op de A59 van Den Bosch naar het westen, tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Goedemiddag, de Tour is ten einde, maar sportliefhebbers niet getreurd. Want over 4 dagen beginnen de Olympische Spelen. En hier op NPO Radio 1 kunt u alles volgen. Vanaf zaterdagochtend hoort u Jurgen live vanuit Parijs in Radio Olympia. En deze week zit ik hier dus daarom. Goed, wie staan er allemaal op de gastenlijst? Onder meer hoogleraar fysiologie Maria Hopman. Ze staat ook wel bekend als de Vierdaagse professor. Wat heeft ze nou dit jaar dan onderzocht? Dat komt ze zo vertellen. En in Terug naar Toen gaan we terug naar een bijzonder moment op 22 juli 2002. Op die dag werd er een LPF-staatssecretaris beëdigd en die al na een paar uur weer moest aftreden. En dat ging allemaal vanwege een omstreden lidmaatschap. Om wie het ook alweer gaat, dat hoort u straks van journalist Joost Oranje. En van wie hebben nou al die Olympische toppers hun talent? Jacques en Jacqueline Brinkman. Dat zijn de ouders van hockey international Thierry Brinkman. En zij zijn zometeen te gast. Maar nu eerst, ruim baan voor onze huisvriend Sophie de Waard. Onderwijsspecialist en juf. Goedemiddag, Sophie. Goedemiddag, hoi Alice. Hallo, de vakantie is toch nu echt overal begonnen in het land voor het onderwijs. Ja. Want daar wil je het over hebben, want vakantie is eigenlijk niet alleen maar goed, hè? Nee, voor heel veel kinderen is het helemaal niet goed. En dat heet de Summer Learning Loss. Er zijn heel veel kinderen, met name kinderen in achterstandssituaties, die juist nadeel ondervinden van een te lange vakantie en die dus een achterstand oplopen met betrekking tot het leren. Ja, want hoe gaat dat dan? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen, ze zin hebben in vakantie. Je bent moe na al die maanden, Dat hele jaar. En dan zeg jij toch van nou, dat is niet alleen maar goed. Nee, dat is ook helemaal prima. Het is ook heerlijk om vakantie te hebben. Alleen, de vakantie duurt eigenlijk te lang voor veel kinderen. 6 weken, dat is heel lang. Zeker als je bijvoorbeeld aan het leren lezen bent of je bent bepaalde principes aan het automatiseren, zoals de tafels. Dat verleer je gewoon. En als je dan ook uit een situatie komt waar bijvoorbeeld je moedertaal niet Nederlands is en je gaat 6 weken naar je familie en je spreekt alleen Marokkaans, ik noem maar wat, dan ga je dus heel erg achteruit in de vakantie. En ja, het is toch een beetje use it or lose it met de hersenen. Dus dat is nadelig. Dus we moeten eigenlijk naar iets kortere vakanties toe. Zou beter zijn. Ja, echt waar. En waar denk je dan aan? Welke lengte is dan wel oké? Nou, dat is dus niet precies onderzocht, dus dat is een beetje lastig te zeggen. Maar wat ook al heel veel kan helpen, is als ouders in de vakantie niet helemaal stilstaan, maar zelf ook een beetje actief bezig blijven. En hoe bedoel je dat dan? Nou, bijvoorbeeld de tafels blijven oefenen, blijven voorlezen. Kinderen die voorgelezen worden, die leren duizenden woorden meer per jaar qua woordenschat dan kinderen die niet voorgelezen worden. Dus dat is ontzettend belangrijk. Helpen we kinderen met lezen, gewoon lekker samen lezen. De kinderen ook stimuleren om boeken te lezen in de vakantie. Dat helpt allemaal ontzettend. En dan hoef je echt niet de hele dag sommetjes te maken. Maar toch een beetje proberen om de kinderen ook nog een beetje actief bezig te laten zijn. Ja, nou zei je net van ja, sommige kinderen gaan bijvoorbeeld dan 6 weken naar Marokko en die spreken dan alleen Marokkaans. Geldt het alleen voor die kinderen? Of heb je het ook over kinderen die gewoon thuis Nederlands praten? Het is ook de kinderen die thuis Nederlands praten. Maar het effect is sterker bij kinderen. Juist het vergroot zeg maar, de kansen ongelijkheid de lange vakanties. Want het is onderzocht dat kinderen die uit een lager sociaal-economisch milieu komen of kinderen met een migratieachtergrond, dat die dat effect sterker ervaren. Dus die summer learning loss. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, de meeste onderzoeken zijn uit Amerika. En daar hebben ze nog veel langer vakantie. Hebben ze 9 weken vakantie. Ja. Soms zelfs 10. Dus daar is het vooral heel veel onderzocht. Maar in de praktijk, als het gewoon onder mijn collega's vraag, ja, dat is iedereen weet dat gewoon. Ja, je kan 2 AVI-niveaus eraf trekken na de vakantie als de kinderen niks gedaan hebben aan lezen. Oh, echt? En ook bijvoorbeeld kinderen die dyslexie hebben of die moeite hebben met rekenen. Ja, als je echt 6 weken lang niks doet, dat is echt wel een lange periode. Ja, en is het dan zo dat de juf of de meester ook echt, zeg maar vlak voor die vakantie, dat meegeven aan ouders? Van blijf nou vooral ook iets doen? Ja, nu gebeurt dat bijna niet. Je hebt wel een soort van die leesbingo's en probeer ze een beetje te stimuleren. Maar ja, ik zelf als juf geef daar wel heel veel aandacht aan. En ik zou dat dan ook altijd nog even aan de ouders mailen van tevoren. Van jongens, denk aan of een briefje meegeven om te proberen om ouders toch te stimuleren om niet 6 weken helemaal niks te doen en het allemaal los te laten. Want daar betaal je wel de prijs voor na de vakantie. En het is toch zonde. Hm. En de leraren zelf eigenlijk, zijn die gebaat bij die lange vakanties? Want dat is altijd het verhaal, hè? Ja. Je moet leraar worden, want dan ben je lekker lang vrij. Ja, je bent ook lang vrij, maar je compenseert het door het jaar heen. Hè? In de cao, dus de uren die je door het jaar maakt, die worden gecompenseerd in de vakanties. Dus het is niet zo dat je extra die uren, die heb je eigenlijk al gemaakt. Daarnaast de eerste week ben je vaak nog aan het opruimen. De laatste week ben je weer aan het opstarten. Maar de leraren hebben wel 4 weken vrij. Dus dat is toch wel een stuk langer dan de meeste andere mensen. Ik denk als je het de meeste collega's vraagt dat die zeggen, nou, ik ben er ook echt aan toe. De laatste weken zijn ook altijd heel pittig. Ja. Meestal ga je strompelend het schooljaar in. Ik zelf heb altijd 2 weken nodig om weer een beetje uit te deuken, zeg maar. ja, het is echt wel heftig, hoor. Zeker bijvoorbeeld als je groep 8 leraar hebt en je hebt de afscheidsavonden, de musical, de ouderavonden, al die dingen gehad, dan de laatste weken van het schooljaar, dan ben je soms 2-3 avonden per week ook nog op school. Je begint elke dag om 7:30 hè, op school. Dus ja, het is echt wel vroeg beginnen. Het zijn lange dagen. Dus ik vermoed dat de meeste leraren zullen zeggen, nou, wij kunnen die lange vakanties wel goed gebruiken. Precies. Maar de andere kant is wel, het is ook hoogseizoen, hè. Dus de leraren betalen ook altijd de hoofdprijs met vakanties. En misschien vinden mensen het ook wel lekker om wat meer gespijt te hebben door het jaar. Ja, we gaan bijna medelijden krijgen met die leraren, of niet? Als ja, je het zo zegt. Zeker. Nou, maar goed, die minder lange vakanties, is dat iets wat zeg maar echt politiek op de agenda zou moeten komen te staan? Is dat een discussie? Of? Nou, het wordt al op een aantal scholen wordt ermee geëxperimenteerd. Door bijvoorbeeld kinderen flexibele dagen te geven. Of door bijvoorbeeld in een soort blokken te werken. 5 weken les, 1 week vrij. Dus er zijn al wel wat experimenten mee. Daar heeft de overheid ook, toe gestimuleerd. Dus die hebben daar ook een regeling voor uitgeschreven een aantal jaren geleden. Dat scholen dat überhaupt mochten uitproberen. Maar het staat en niet hoog op de agenda. En je hoort ook niet heel veel scholen over dat ze daarmee bezig zijn. Het is echt nog heel erg eigenlijk onbekend, of in ieder geval er wordt niet veel mee gedaan, terwijl het al wel heel erg bekend is dat het niet goed is voor veel kinderen. Nou ja, we hebben het nu weer even op de kaart gezet, denk ik dan maar. Dankjewel, juf Sophie van der Waard, en een prettige vakantie. Ja, dankjewel, Alice. Bye. Dag. Yeah. Stap in the Name of Love uit 1965 alweer, deze van de Supremes. Alice de Bruin. Villa. Maria Hopman is hoogleraar fysiologie aan het Radboud UMC in Nijmegen. En ze staat ook al bekend als de Vierdaagse professor. Vorige week liep ze ook weer een dagje mee, net als al die andere duizenden deelnemers. En tijdens het lopen deed ze ook nog eens onderzoek naar de impact van dat lange afstand wandelen op het menselijk lichaam. En ze heeft zich de afgelopen Vierdaagse gefocust op het scheeflopen. Goedemiddag, mevrouw Hopman. Goedemiddag. Ja, scheeflopen gaan we het zo over hebben. Maar eerst maar even, hoe was het lopen voor u? De hoeveelste keer was het eigenlijk dat u meedeed? Ja, nou, ik heb maar één dag meegelopen, hè, dus dat mag eigenlijk geen naam hebben. Maar ik loop eigenlijk altijd, sinds wij onderzoek doen, en dat is al 16 jaar, loop ik altijd de donderdag mee. En dat is eigenlijk om een beetje feeling te houden met het veld, een beetje ideeën op te doen voor het komend jaar. En de rest van de week ben ik eigenlijk heel druk met het onderzoek. Ja, en hoe is dat om dan ertussen te lopen, zeg maar, echt mee te doen? Ja, fantastisch. Ja, het is gewoon één groot feest. En dat in combinatie met fysieke inspanning en mensen die enorme prestaties leveren. Want dat is het toch, om dat vier dagen achter elkaar zo te doen. Dus dat is fantastisch. En daarom vind ik het ook ontzettend leuk om altijd in elk geval één dag mee te lopen en de sfeer te proeven. Scheeflopen. Nou, kom maar op. Wat is dat? Ik heb erover nagedacht. Ik wandel zelf ook veel. Je gaat gelijk denken, wandel ik dan scheef? Maar wat is het? Scheeflopen betekent dat je zijwaarts scheef loopt. En dat is iets wat je tijdens de Vierdaagse eigenlijk best veel ziet. En je ziet het vooral als het warm is. Je ziet het ook vooral op dag 3 en 4, dus naarmate de Vierdaagse vordert. En je hoeft er niet echt naar te zoeken. Als je even langs de kant staat, dan zie je mensen langskomen die scheef lopen. Het is ook niet een beetje uit het lood. Het is echt fors scheef, zijwaarts scheef lopen. En het bijzondere daaraan is ook nog, als je de mensen aanspreekt en zegt, goh, meneer, mevrouw, u loopt scheef, gaat het allemaal goed? Dan zeggen ze, loop ik scheef? Dus met andere woorden, ze hebben het zelf helemaal niet door dat ze scheef lopen. Dus de combinatie van het scheeflopen en het zelf niet ervaren als scheeflopen, dat heeft mij eigenlijk al jaren geïntrigeerd. En vandaar dat wij dit jaar begonnen zijn om daar in elk geval eens op te focussen en te kijken of we kunnen begrijpen waar het vandaan komt. Ja, en wie lopen er dan scheef? Want u zegt, mevrouw, meneer, waarom loopt u scheef? Of zijn het ook jongeren die scheef lopen? Nee, het zijn wel overwegend wat ouderen. Onze onderzoeksgroep varieerde van 58 tot 82. Dus gemiddeld waren ze 70 jaar oud. Dus dat is toch een beetje de leeftijd waar je het in elk geval veel meer ziet. Het kan zeker ook op jongere leeftijd voorkomen, hoor. Maar bij de Vierdaagse zie je dat minder. Ja, en heeft u het antwoord inmiddels? Waarom lopen we scheef? Nee, we hebben nog niet het antwoord. We hebben eigenlijk 3 gebieden onderzocht. We hebben gekeken, is het orthopedisch? Dus zit het meer in de rug? Zit het meer in de spieren? Zit het in spiervermoeidheid? Dus daar hebben we metingen voor gedaan, foto's voor gemaakt. We hebben gekeken, is het iets neurologisch? Zit het in de aansturing van de spieren? Zit het in het evenwichtsorgaan? Ook daar hebben we metingen voor gedaan. En dat evenwichtsorgaan lijkt zeker wel een rol te spelen, maar hoe dat precies zit, weten we nog niet. En het derde gebied wat we onderzocht hebben is, heeft het te maken met uitdroging, met verandering van de zoutconcentratie in het bloed. En ook daar hebben we metingen aan gedaan. Ja, de data moeten we nog allemaal verwerken. En we hopen dat we dan enigszins een idee hebben of duidelijker een beeld hebben waar het vandaan komt. Ja, en hebben die mensen daar wel zin in om mee te doen aan zo'n onderzoek? Want ik kan me voorstellen, die moeten zich concentreren op het wandelen. En daar komt uw groep aan, noem ik het maar even, die opeens allerlei dingen willen gaan testen. Ja, nou, dat is het prachtige van Vierdaagse onderzoek doen. Zo gauw wij een oproep plaatsen voor iets, dan krijgen we altijd heel veel aanmeldingen. Vierdaagse wandelaars zijn in het algemeen mensen die staan heel positief in het leven, willen heel graag bijdragen aan de wetenschap, willen heel graag ergens aan meewerken als het voor een goed doel is of om iets uit te zoeken is. Dus het is fantastisch. Een gebrek aan deelnemers hebben we eigenlijk nog nooit gehad in al die jaren. Ja, maar toch, ondanks dat ze mee willen doen en dat u dus al die testen hebben gedaan, kunt u nog niks zeggen over de oorzaak van dat scheeflopen? Nee, ik dacht aanvankelijk, de eerste paar dagen dacht ik echt, het zit in het evenwichtsorgaan. Maar ik heb er ook al wat tegenstrijdige dingen gezien. Mensen die behoorlijk scheef liepen en die eigenlijk een goede evenwichtstest deden. Dus ja, weet je, dat is onderzoek doen. Je moet toch eerst het hele databestand goed op een rijtje hebben. En we hebben heel veel gegevens verzameld. En daar zijn we echt wel een paar maanden druk mee. Dus we hopen eind van dit jaar in elk geval meer duidelijkheid te kunnen geven. Ja, dan horen we dat graag. Even de bevindingen van de afgelopen jaren. Wat was nou iets waarvan u zegt, nou, toen deden we ook onderzoek en ja, dat was eigenlijk een mooi onderzoek en de resultaten waren ook bijzonder. Ja, we zijn natuurlijk met dit onderzoek begonnen in 2007... nadat in 2006 de Vierdaagse na één dag afgelast was vanwege de hitte en vanwege de calamiteiten toen. En we hebben ons toen op drie gebieden gefocust. Waar zou het mis kunnen gaan bij het wandelen? Dat is oververhitting, uitdroging of hartproblemen. En wat we gezien hebben is eigenlijk dat oververhitting bij wandelaars eigenlijk niet echt een rol speelt. De lichaamstemperatuur loopt op, ongeveer 1 graad, dus tot 38,5. Maar dat is heel normaal bij inspanning, dat is totaal niet zorgelijk. Dus daar lijkt eigenlijk het probleem niet te zitten. Wat we wel zagen, was dat ongeveer 20% van de wandelaars met uitdrogingsverschijnselen de dag afronden, dus over de finish komt. En dat is natuurlijk heel veel, want 20% zijn ongeveer 10.000 wandelaars. Dus ja, heel veel wandelaars drinken te weinig. Ja, hoe kan dat nou? Ja, je bent heel lang onderweg, hè? Mensen wandelen tussen de 8 en de 12 uur. Je bent eigenlijk voortdurend aan het transpireren, want je moet de warmte die je spieren produceren moet je kwijt zien te raken. Maar mensen, veel wandelaars drinken niet veel. Willen ook niet te vaak naar het toilet, want dat is lastig onderweg. Zijn het niet gewend om voortdurend te drinken. Maar het gevolg daarvan is dat ze uitdrogen. En als het nog wat warmer wordt, je droogt uit, dan is het risico op flauwvallen heel dichtbij. Dus dat is ook wat er vaak gebeurt als mensen te weinig drinken. En in deze omstandigheden, en ook als ze dan op het moment dat ze stoppen met wandelen, dan vallen ze flauw. Dan stopt eigenlijk de spierpompfunctie, de kuiten, dat noemen we ook wel eens tweede hart. Dus we zien vaak juist op het gebied van het finishterrein dat mensen dan onderuit gaan. En dat is eigenlijk altijd door uitdroging. Ja. Nou, ik heb zelf een keer de Camino gelopen. Even nog tussendoor. Ja. Ik kan me voorstellen dat ik toen ook veel te weinig dronk, maar water weegt ook heel veel, dus je wil ook niet te veel meesjouwen. Dat was voor mij een reden om denk ik, te weinig te drinken toen. Ja, en bij zo'n Camino kun je ook niet overal je flesje vullen, denk ik, hè? Nee, precies. Nee, maar toch is het een slechte keuze. Want vochtinname is zo belangrijk. Ook voor de thermoregulaties, ook om je warmte kwijt te raken. Maar ook om je bloeddruk op peil te houden. En als dat niet lukt, dan ga je onderuit. En dan gaat het echt mis. Ja, dus dat mensen gaan misschien nu vakantie vieren of zijn al op vakantie. Dan wordt er vaak gewandeld. Heeft u tot slot nog een paar goede tips voor de wandelaars? Nou, voldoende water meenemen, voldoende drinken. Maar wat je ook ziet als het warmer wordt, dat mensen vergeten te eten. En het is eigenlijk die combinatie, want je moet ook zout binnenkrijgen. En dan zeggen we niet een zouttablet, want dat is veel te geconcentreerd. Maar gewoon zouten, dus gewoon een broodje kaas of een iets eten, een zakje chips. Dat is goed om wat extra zouten binnen te krijgen. Want die zouten bepalen ook weer mede hoeveel vocht je vasthoudt. En dat heb je echt nodig om de bloeding van je organen op peil te houden. Dus voldoende drinken en voldoende eten. En wat je in de Vierdaagse ziet, de eerste dag is fysiek gezien het zwaarst. Het lichaam past zich heel snel aan. Tweede, derde, vierde dag zien we allerlei aanpassingen. Mm-hmm. Dus dat geldt ook voor vakantie. Begin niet meteen te zwaar, maar bouw het rustig op. Want gaandeweg je vakantie, je bent eigenlijk enorm aan het trainen. Dus het gaat steeds beter. Dus dat is ook een advies wat ik graag mee zou willen geven. Goed, nou, wij horen de uitslagen graag in deze Villa TZT. Mag ik u danken voor het meepraten. Maria Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie aan het Radboud UMC in Nijmegen. Mel Vief, Queen of My Castle. Nieuwe muziek van de Volendamse band met liedzangeres Melanie Jonk. Goed. NPO Radio 1. Tijd voor het NOS-journaal met Martijn van Beek. In een stadje in Kroatië heeft een gewapende man in een bejaardenhuis zeker 5 mensen doodgeschoten. Meerdere mensen raakten gewond. Een van hen zou in levensgevaar zijn. De schutter is volgens lokale media een man van 51... die eerder bij de militaire politie werkte. Hij is opgepakt. Het aantal besmettingen met het blauwtongvirus is flink gestegen. Vooral in het oosten en zuidoosten van het land zijn veel besmettingen gemeld, ondanks een grote vaccinatiecampagne. Volgens dierenartsen werken de vaccins niet goed genoeg. In Zuid-Frankrijk is het lichaam gevonden van de Nederlandse vrouw die werd vermist, meldt haar familie. De Amsterdamse van 73 verdween vorige week zondag van een camping. Vanochtend werd haar lichaam gevonden onderaan een 10 meter hoge rots. En de Nederlandse vlag wordt tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen gedragen door handbalster Lois Abbing en 3x3 basketballer Worthy de Jong. Abbing deed al 2 keer eerder mee aan de Spelen. Voor de Jong is het de eerste keer. En de openingsceremonie is vrijdag in Parijs. En dan is er verkeersinformatie. Helene de Geest bij de ANWB. Er is vertraging op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier oponthoud richting Den Haag. Er staat daar een auto met pech. Verder op de A12 wat problemen. Duitse grens Arnhem. Tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek. 14 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten tijdverlies. Verderop richting Den Haag tussen Driebergen en Houten ook nog 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En verder zijn ze in Brabant bezig met een spoedreparatie op de A50 van Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 22 juli 2002. Op die dag werd het kabinet Balkenende 1 geïnstalleerd en diezelfde dag maakte de net benoemde staatssecretaris Philomeno Bijlhout bekend dat ze zou aftreden. Jan-Peter Balkenende moest op de eerste avond van zijn premierschap al meteen crisisoverleg voeren op het torentje over de positie van Bijlhout. Bijlhout moest het veld ruimen luttele uren nadat ze door koningin Beatrix was beëdigd als staatssecretaris van Emancipatie en Gezinszaken. RTL onthulde foto's van Bijlhout als lid van de Surinaamse volksmilitie van Desi Boutersen uit 1983. Eerder had ze gezegd dat ze al voor de decembermoorden van 1982 afstand had genomen van dat regime Boutersen. Premier Balkenende sprak als formateur met Bijlhout en vroeg of er iets in haar verleden was dat problemen kon geven. Zij zei dat dat niet het geval was. Dan kun je zeggen dat het feitenrelaas van destijds op gespannen voet staat met wat nu naar voren is gekomen. En dan kom je natuurlijk tot de conclusie dat op dit moment er geen reden is om dan het staatssecretariaat te continueren. Ik wil het nieuwe kabinet absoluut niet belasten met deze kwestie. En ik heb daarom besloten mijn ontslag aan te bieden aan Hare Majesteit de Koningin. Ja, over deze affaire rond Philomena Bijlhout ga ik praten met journalist Joost Oranje. Voor NRC vaak in Suriname geweest, veel reportages gemaakt, een boek geschreven over de decembermoorden. Welkom Joost. Jij had de avond ervoor nog uitgebreid telefonisch contact met Philomena. Wat bracht jou om haar op dat moment te bellen eigenlijk? Nou, dat was eigenlijk al deze kwestie. Want in Surinaamse kringen, en ik was daar veel mee bezig. Dus daar ken ik wel wat mensen. En bij wel meer journalisten en collega-journalisten die zich met Suriname bezighielden, ging dit verhaal wel van, ja, klopt dat eigenlijk wel? En het werd trouwens ook aan Philomena Bijlhout gevraagd. En zij was heel helder erin. En ze zei iedere keer dat verhaal wat we net in het fragment hoorden, van het is niet waar. Sterker nog, in de Volkskrant zei ze zelf letterlijk: u zult nooit een foto van mij vinden in een uniform. Maar er was toch. Ik kreeg vanuit Suriname heel veel signalen van mensen die zeiden van, nou, het is wel zo. En ze heeft daar wel bij gezeten bij die volksmilitie. Dus toen belde ik haar op. Ik kende haar wel, collegiaal ook, want zij was ook journalist voor die tijd. Ze werkte bij Radio Rijnmond. En ze zat natuurlijk ook in dat Suriname circuit, dus daar kennen we elkaar wel een beetje van. En ik zei tegen haar van, ja, Philomena, weet je het nou wel zeker? En hoe zit dat nou? En ja, ze bleef echt persisteren dat echt niet zo was. Dat tijdsverloop niet klopte. En dat ze echt niet bij die volksmilitie had gezeten ten tijde van de decembermoorden. Want daar werd het steeds aan gekoppeld, hè, aan die decembermoorden. Dat was natuurlijk een heel gevoelig punt. En toen de dag daarna, toen de installatie eenmaal was... toen kwam dus die bewuste foto boven water. En toen bleek ze dus wel degelijk en in dat uniform gefotografeerd te zijn. Maar ook, en dat was veel ernstiger, in een periode na de decembermoorden... wat ze steeds ontkend had. En dat werd natuurlijk uiteindelijk haar politieke eind. Precies. En wat dacht jij toen je dat hoorde? Want je had misschien 12 uur daarvoor nog haar aan de telefoon gehad... en het nogmaals aan haar gevraagd. Ja, ik was... Achteraf heb ik haar ook nog uitvoerig gesproken. Daar heb ik destijds ook nog een groot stuk in NRC Handelsblad over geschreven. Een maand of zo daarna, toen al het stof een beetje was neergedaald. En zij belde mij trouwens ook op, echt 2 of 3 dagen na deze hele affaire. Toen was ze ondergedoken. Maar toen belde ze mij ook heel schuldbewust nog op. Omdat ze zelf, die indruk wekte ze ook wel echt... ontzettend verbaasd was dat dit zo gegaan was. Het was gewoon ontzettend naïef. Ze heeft allemaal dingen door elkaar gehaald... en was er zelf vast van overtuigd dat het zo was... terwijl dat natuurlijk niet zo was. Nee, maar toen jij hoorde van die foto, voelde je je bedrogen door haar... die avond daarvoor? Ja, nou, bedrogen. Meer een bevestiging van mijn eerdere bronnen. Ik dacht meer van, zie je nou wel, het is wel zo. En, het was heel dubbel. Aan de ene kant had ik ook wel het gevoel dat ze zelf ook niet goed inzag... wat er precies gebeurde en ook niet heel bewust loog... maar in een soort van naïviteit en het door elkaar halen... van allemaal tijdslijnen en gebeurtenissen... ook niet meer precies hoe het was. En wat zij wist hoe het zat en wat zij deed... was het ook voor haarzelf heel erg koppelen aan die decembermoorden. En daar had ze ook niks mee te maken gehad met die decembermoorden zelf. De discussie ging natuurlijk veel meer over allerlei clubjes rondom Boutersen... waarvan de volksmilitie er eentje van was. Was dat precies voor een clubje dan, die volksmilitie? Nou, de decembermoorden, dat is later ook wel gebleken. Er is natuurlijk een hele rechtszaak over gevoerd. Ja. We zijn tientallen jaren verder. Inmiddels weten we vrij goed wat er precies bij de decembermoorden is gebeurd. Ik heb er zelf ook een boek over geschreven... samen met Harmen Boerboom, een collega van mij, al in 1992 trouwens. Maar toen al was duidelijk dat de decembermoorden... een hele geïsoleerde actie zijn geweest van de toenmalige... wat ze noemen groep van 16. Dat waren de 16 coupplegers die in 1980 een coup hadden gepleegd. En die onder leiding van Boutersen, dat waren onderofficieren... en die kregen eigenlijk zomaar de macht van het land in handen geworpen. Want die coup in Suriname had helemaal niet zo'n ideologische bedding. Dat was meer een uit de hand gelopen vakbondsconflict. En uiteindelijk moesten die militairen ineens omgaan met het bestuur van het land. Nou, dat ging helemaal niet goed en dat culmineerde uiteindelijk... in die vreselijke tragische gebeurtenis van de 8 decembermoorden. Maar dat was echt een militaire actie van die groep van 16. En die volksmilitie, dat was een gebeuren... waarbij allerlei mensen die rondom Boutersen en die groep van 16 zaten... in die tijd, we praten tussen 1980 en 82... die wilden er eigenlijk een soort ideologisch sausje geven aan die coup... wat ze ook wel revolutie noemden. Nou, we praten natuurlijk ook de tijd in Zuid-Amerika... over Cuba, over Grenada, linkse bewegingen ook op dat continent en in die regio. En Filomena wilde daar wel bij horen, bij die volksmilitie. Ja, die volksmilitie kwam daar een beetje uit voort. Er waren ook een aantal ideologische denkers die heel erg aan de linkerkant zaten. Ook wel in het leger van Boutersen. Mensen als Chas Meinals en Badrissijn Sital. Dat soort mensen die niet bij die groep van 16 hoorden... maar die wel probeerden om die revolutie een linkse tint te geven. Nou, daar kwamen ook die volksmilities uit voort. En dat waren buurtcomité's, volksmilities... die ook werden bedoeld om de mensen op te voeden en in te lichten. En allemaal mensen met goede, progressieve, linkse bedoelingen. Dat was Filomena ook. Ja, in die slipstream heeft zij toen vervolgens ook zich aangesloten... bij die volksmilitie en is ze daar ook actief in geweest. Wat niet wegneemt dat die volksmilitie in Suriname... een steeds ook wel gewelddadiger karakter kreeg. Sommigen werden bewapend. Naarmate 1982 naderde werd het ook steeds grimmiger. En zeker na de decembermoorden zijn er natuurlijk heel veel mensen... ook meteen uitgestapt. Hè. Ook Surinaamse journalisten die meteen naar Nederland zijn gegaan... toen duidelijk werd wat de 8 decembermoorden... eigenlijk waren. En het is wel zo dat Filomena daar niet bij hoorde. Die heeft pas veel later heeft ze er afstand van genomen. Maar nooit omdat ze nou zo achter die decembermoorden stond. Want dat was in Suriname helemaal niet zo'n discussiepunt van sta je daar wel of niet achter. Bouters heeft dat natuurlijk later wel heel erg zo weten te verkopen. Alsof dat een soort bloedvergieten in het licht van de revolutie was. En dat er een soort tegenkoep was, wat helemaal niet zo was. Nou, dat is een heel rare redenering geweest, waar maar heel weinig mensen achter hebben gestaan. Maar heeft ze achteraf niet te lang bij die militie gezeten? Had ze niet veel natuurlijk, eerder... Natuurlijk, ja, dat denk ik wel. Maar natuurlijk. Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat je dat dan op zo'n moment, als je dan in de politiek bent gegaan, als je terug bent in Nederland bij de LPF en uiteindelijk sta je op dat bordes, dat je dat dan allemaal niet meer precies weet. Ik bedoel, nee, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Jij wel? Nee, dat is natuurlijk ook heel curieus. Het was natuurlijk wel een tijdje geleden. Hè. Je praat niet over een jaar geleden of zo, maar wel een behoorlijke tijd. Maar het was me nogal wat. Het was decembermoorden, Boutersen, hoop ophef. En dan opeens gaan er heel veel mensen treden af. En jij weet dan niet wanneer je eruit bent gestapt. Het klinkt een beetje als... Heel vreemd was dat. Vooral ook achteraf. Omdat de hele link met de decembermoorden al wel 2 weken voor die hele gebeurtenis langzaam maar zeker werd gelegd. Dus is ook niet in staat geweest om die 2 weken daarvoor gewoon even echt goed uit te zoeken. Hoe zit het? De tijdlijnen goed op elkaar rijtje te zetten. Sterker nog, ze heeft in het gesprek met Balkenende, die toen de formateur werd, want dat werd de nieuwe premier, en dit aan de orde kwam, heeft ze nogmaals gezegd, ik ben 1,5 jaar voor de decembermoorden ben ik eruit gestapt. Ja, ze geloofde dat gewoon zelf, maar het was niet waar. Nee, jij kent haar dus redelijk goed. Wat voor een soort vrouw was het? Nou, ik ben er nu helemaal uit oog verloren, hoor. Ik heb er heel lang niet meer gesproken. Toen dus wel. Ja, het was wel een hele enthousiaste vrouw. Ook wel talentvol. Het was natuurlijk een hele rare tijd met die LPF die toen ontstond. En zij zat dus in dat Rotterdamse, want ze werkte bij Radio Rijnmond. Op die manier had ze ook contact met Pim Fortuyn. Die zag haar ook wel als een talent. Dus op die manier kwam zij ook op de lijst voor de LPF terecht. Ze werd ook in de Tweede Kamer gekozen. Hè. Zij was volgens mij de enige bewindspersoon van de LPF die afkomstig was uit de fractie. De rest kwam allemaal van buiten, maar zij kwam echt uit de fractie van de LPF. En zij zou emancipatiezaken doen. En ze was wel heel betrokken, heel sociaal ook heel vaardig. Er is een hele mooie documentaire gemaakt van René Roelofs destijds in 3 delen. Dat gaat eigenlijk over dat kabinet, dat curieuze kabinet. En die volgt heel erg op de voet. En er zit ook een aflevering waarin Philomene Bouwhout een beetje de rode draad is. En als je die documentaire ziet, dan merk je ook wel... Ja, de sfeer van die tijd, waarin bij een aantal van die LPF'ers ook wel een heel bewust en gemeend enthousiasme was om de politiek in Nederland echt om te draaien. Hè? Zoals Pim Fortuyn dat natuurlijk ook wilde. Ja, die wilde dat zeker. Ja, en daar hoorden zij wel bij. Er waren natuurlijk ook heel veel LPF'ers die daar zomaar in terecht kwamen en eigenlijk helemaal niet wisten wat politiek was. Nee, precies. Dat was bij Philomene Bouwhout wel anders. Zij had ook echt wel een soort ideologisch iets en een soort idee van we gaan dat veranderen. Ja, we hebben nog geprobeerd ook haar op te sporen, maar we hebben met iedereen gebeld. Het is ons niet gelukt. We weten niet precies waar ze is, wat ze doet op dit moment. Maar toch, hè, het was wel een fenomeen, toch? Een bordes, daar staat volgens mij de eerste donkere... geen premier, ik ben een beetje... Staatssecretaris, bewindsvrouw. Ja. En dan na een paar uur was het afgelopen. Hoeveel uur was het ook alweer? Ja, het was maar 4 of 5 uur. Nou, ze stond natuurlijk niet op het bordes, want ze was staatssecretaris. Ja, dat is waar. Ja, maar ze werd staatssecretaris op het ministerie van Sociale Zaken onder minister Aart-Jan de Geus en een andere staatssecretaris, Mark Rutte. Ja, dat was namelijk zijn entree in het kabinet. En die drie hadden wel een goed contact met elkaar. Er was ook wel wat vooroverleg geweest. Ook ambtelijk was er vooroverleg geweest. Maar het was me toch wat. Er werd geschiedenis geschreven, ja, toch? Ja, dat is ook daarna ook nooit meer gebeurd. Het is de kortst zittende bewindspersoon ooit in Nederland. En dat is natuurlijk ook wel heel tragisch dat natuurlijk altijd op je cv kleeft. En ik weet ook wel van haar, want ik heb daarna natuurlijk nog wel een paar keer contact met haar gehad, dat ze dat natuurlijk ook heel zwaar nam. En dat ook gewoon echt heel moeilijk vond. Wat ik wel altijd sterk van haar heb gevonden, is dat ze heeft ook wel ingezien dat ze heel dom is geweest. Dat het verschrikkelijk is geweest, dat het naïef is geweest. Dat heeft ze ook wel toegegeven. Maar een aannemelijke verklaring hoe je... Hoe zou ik het zeggen, zo met die oogkleppen op kan lopen, dat je dus niet precies die tijdlijnen op orde hebt, die is er toch nooit gekomen. Nee, goed. Nou, mooi om het er weer een keer over te hebben, denk ik, hier in Terug naar Toen. Dankjewel, Joost Oranje. Voor jouw verhaal over Philomena Bijlhout. Het is vandaag dus 22 jaar geleden dat zij aan en na een paar uur alweer aftrad als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En uit die zomer van 2002 draaien we nu Vanessa Carlton met A Thousand Miles. Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I want. I need you, and I miss you, and now I tot half vier. Villa. Ja, vrijdag starten de Olympische Spelen en daar zullen de allerbeste sporters ter wereld laten zien wat ze in hun mars hebben. Maar die sporters die hebben ook ouders die hun sportcarrière mogelijk hebben gemaakt. Hoe hebben zij het sportleven van hun kinderen beleefd? En zat die productiviteit of die sportiviteit in de genen? Nou, vandaag bespreek ik dat met Jacques en Jacqueline Brinkman. Ze zijn de ouders van de aanvoerder bij de Nederlandse hockeymannen, Thierry Brinkman. Welkom allebei. Ja, want ja. Jullie zijn zelf ook heel erg sportief geweest. Want het hockeytalent van Thierry komt dus niet van een vreemde. Jacques, jij hebt Olympisch goud, geloof ik, thuis liggen, hè? Twee keer? Of Heb ik het al goed? Ja, lang geleden, maar nog goed in herinnering. 1996 Atlanta en 2000 Sydney. Ja, en vertel mij even, hè, ook al is het lang geleden, hoe is dat als sporter om Olympisch goud te winnen? Ja, goed, dat is het hoogst haalbare, wat iedereen ook zegt. En in 96, dat is de eerste gouden medaille. Alles voor het eerst is er ook altijd net nog wel een tikje bijzonderder. En toen wij daar op dat podium stonden en toen het Wilhelmus klonk, dat was het summum van het hoogste op sportgebied. En ik hoorde net ook dat Jacqueline zwanger was van onze tweede Tim. Dus ja, het was privégeluk en sportief geluk. Nou, mooier dan dat is het nooit meer geworden. Nee, want inderdaad, dat was natuurlijk een prachtig moment. Jacqueline, heb jij dat ook meebeleefd, maar heb jij het zelf persoonlijk ook beleefd? Want jij was ook heel sportief. Ja, ik was zeker wel sportief, maar het kwam natuurlijk niet helemaal in de buurt van wat Jacques en Thierry en eigenlijk ook de andere twee kinderen bereiken. Ik heb wel heel leuk gehockeyd bij Kampong, een beetje in de top, maar uiteindelijk toch niet het algehele pakketje, zullen we maar zeggen, om echt dat oranje te halen. Maar maakt ze het kleiner dan het was? Want ik zie je man een beetje kijken, zo van, nou, je was best goed, of niet? Nou ja, toen wij net verkering kregen, dan wist ik al wel. Want toen zei ik, joh, je loopt er zo hard uit in die zaal om te wisselen. Ik zeg, blijf gewoon staan, een beetje dat. Nee, ze was gewoon technisch goed, maar gewoon net niet voor het eerste. Maar ik heb altijd wel van de genoten. Ja. En nog, man, zeker. Op alle handige gebieden gaan we maar even vanuit. Maar goed, hè, je vraagt je wel af. Ik heb zelf ook drie kinderen, sporten graag. Ik sport ook graag, mijn man ook, maar niet op een bepaald niveau zoals jullie dat hebben. Waarom hebben sommigen dat dan wel en anderen niet? Is dat genetisch? Hoe zien jullie dat, Jacqueline? Ja, ik denk eigenlijk wel dat het toch... het talent zit natuurlijk wel in de kinderen, maar je moet het wel een beetje aanwakkeren. Jacques zegt heel vaak ook, topsport begint in de wieg. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. We hebben wel echt extreem gefaciliteerd om te kijken, hè, of datgene eruit kon komen wat ze zelf leuk vonden. En of dat, hè, of dat ook bij hun paste. Dus als je het inderdaad helemaal faciliteert, en dan, ja, dat is wel de helft van de winst natuurlijk. Ja, dat is de helft van de winst, maar niet het hele verhaal. Want je kan faciliteren wat je wil. Maar als iemand geen talent heeft, of degene niet, dan lukt het natuurlijk niet, hè? Nee, nou goed, wij hebben de ervaring met drie topsportende kinderen. Ja, vertel, die andere twee. Tim en Julie, ik weet niet of ze... Ik hoop aan de ene kant dat ze luisteren, aan de andere kant ook weer niet. Tim zei laatst, onze tweede zoon, hè, die heeft ook hoog gevoetbald bij Utrecht en bij Ajax, maar net niet de top. En hij is nu 27. En dan zegt hij eigenlijk, als ik nou ook die mentaliteit en karakter van Thierry had, had ik het waarschijnlijk wel gehad. Dus het is natuurlijk, je moet wat talent hebben, maar je moet ook die mentaliteit en die intrinsieke motivatie met een duur woord hebben. Je moet trainen heel leuk vinden. Mm-hmm. Nou ja, dat vindt Thierry super. Ja, dan haal je dus de top. En misschien hadden Tim en Julie wel meer sporttalent, maar hebben dan uiteindelijk het supergoed gedaan. Maar net dat die absolute top, daar is nog wat meer nodig. Een stuk meer dan puur talent. Want Julie, wat heeft zij gedaan? Of wat doet zij? Julie heeft altijd gehockeyd bij SCAC en heeft ook Dames 1 gehaald. Maar zij miste daar toch wat sociale compleetheid, zeg maar. Zij vond, sociale compleetheid? Ja, er zijn dan te weinig contacten waarvan zij denkt, daar ga ik nog heel veel jaren plezier van hebben. Ze zat met Carleen Dirksen, met Kaya van Maasakker. En dat zijn natuurlijk fantastisch leuke meiden. Maar die zijn wel 7 jaar ouder, dus dat is leuk voor even. Maar ze zegt, dat worden natuurlijk niet mijn vriendinnen. En zij had toch behoefte aan een groter sociaal circuit. Dus ze is uiteindelijk in Dames 2 gaan hockeyen en inmiddels ook 2 keer landskampioen. Maar meer in een vriendenteam, zeg maar. Ja, nou, ik vind nog wel iets meer dan, het is zeker een vriendenteam, maar het is toch nog echt wel serieus fanatiek. En daar kan ze toch wel meer haar ei kwijt in combinatie met het sociale. Want ze is lid geworden van een UVSV en ze is lekker gaan studeren. En ja, dat past haar gewoon fantastisch. Ja. En ik herken dat ook wel, want dat was ook een beetje wat ik wel leuk vond, dat sociale erbij. Ja, is ook een onderdeel van je leven. Waarom zeg je eigenlijk, ik hoop eigenlijk dat hij niet luistert over je zoon, toen je net ging zeggen wat hij eigenlijk net niet had? Nou ja, dat is in zoverre van ja, alsof hij geen mentaliteit heeft. Snap je? Ja. Hij heeft natuurlijk ook een topmentaliteit. Dus dat is een beetje, ja, ik wil nooit kritisch naar je kinderen zijn. Maar die echte topsportmentaliteit en het ook leuk vinden om te eten, slapen, eten, rusten. He, want topsport, wij zien straks prachtige gouden medailles. En het is ook heel mooi, nogmaals, ik kijk er ook op terug. Maar het is wel een best asociaal leven en een monotoon leven, wil je de absolute top halen. En inderdaad, dat sociale, ja, dat moet je toch even laten zien en laten liggen. En dat hoor je natuurlijk ook heel veel als mensen, als topsporters stoppen. Ja, nu heb ik weer meer tijd voor mijn sociale leven, voor mijn gezin, voor mijn vrienden. He, en hoef ik niet op het drankje te letten, al dat soort dingen. Ja, ja. dat moet wel helemaal bijpassen. Ja, en past het eigenlijk bij jullie als stel? Hè? Want jullie hielden van sport. Jij kwam ook uit diezelfde league, zullen we maar zeggen. Jij dan misschien minder hoog, maar sporten was voor jou ook onderdeel van je leven. Dan krijg je kinderen, dan liggen ze in die wieg. En dan denk je wel van, het zou leuk zijn als ze ook gaan sporten. Maar dat is ook best heel heftig voor een gezin, kan ik me voorstellen. 3 kinderen op topniveau. Nou, dat klopt. We hebben natuurlijk zeker wel te maken gehad met ouders. De kinderen gingen natuurlijk ook spelen bij vriendjes naar school. En ik weet nog wel dat er een keer een moeder naar me toe kwam. En dan goed bedoeld zei, ze zijn wel heel competitief, hè? En dan zeg ik, ja, nee, dat klopt. En dan zei ik wel eens tegen de kinderen van, joh, laat hem dan ook gewoon een keertje winnen. En dan keken ze me echt aan van, ja, of ik helemaal gek was. Ja. Ik dacht, nou, dat is een kansloze missie. Gaat niet gebeuren. Maar goed, heen en weer rijden, overal naartoe, kan ja, ik me voorstellen. Ja, maar dat was echt te leuk. Echt, we hadden gewoon harde muziek op in de auto. Dan gingen we weer naar tennistoernooien, weet ik veel. Overal naartoe. Het was één groot feest in die auto. Het was echt alleen maar leuk. Ja, was het echt alleen maar leuk? Kijk ook even naar de vader des huizes. Ja, zeker. Het was quality time als je met je kind naar een voetbalclub reed of naar een hockeyclub. Mijn ouders hebben bijvoorbeeld ook heel veel gereden. Opa en oma. Dat was superleuk. En bijvoorbeeld nu, als we straks naar de Olympische Spelen gaan. Je hebt namelijk topsport is ook wel heel sociaal daarnaast. Want we gaan met 10 ouders. We zitten op een oranje camping. Het is super gaaf. Dus eigenlijk heb je je sociale leven ook rondom dat hockey. Dus ja, ik geniet daar eigenlijk toen van. En nu nog steeds. Ja, en er zitten geen nadelen aan. Nee, eigenlijk, nou ja, goed, ja, nadelen, nee, eigenlijk niet. En er is nu bij het hockey ook doorwisselen, dus je hebt niet meer met wissels te maken. Vroeger had je nog, zoals ik speel niet op de bank, had je misschien ook nog ontevreden ouders. Nou, nu zijn we gewoon met 16 spelers, ze doen allemaal mee, dus we hopen allemaal hetzelfde. Dus je hebt daar in ieder geval nooit gezeur over. Nee, geen kinesine. Je hebt natuurlijk wel ook te maken met harde realiteit, dat je een keer selectie niet haalt. En dan komen ze wel aan je apengatjes. Dus ik kan niet zeggen dat topsport nou echt alleen maar leuk. Wat gebeurt er dan? Komt dan wel binnen. Ja, die als pijn, moeder, maar, voel je. Ja, wat voel je dan? Ja, dat gaat gewoon heel hoog in je maag zitten. Hè. Dat is draaien. Dat is gewoon. Ja, dan moet je het heel snel oppakken om te zorgen dat ze dat toch weer kleiner kunnen maken. Maar dat is wel keihard. Maar nu zie ik het wel weer als weer een heel groot rijkdom. Want ja, mentaal zijn ze bij ons wel heel sterk. En dat vind ik wel een groot goed, hoor. Ja, daar kun je de rest van je leven opteren. Absoluut. Als je stopt met sporten op ja, den nou duur. En of. Ja, absoluut. Ja, je zei er al even iets van. Hè? Jullie staan natuurlijk in de startblokken om naar Parijs te gaan. Volledig. Precies, want wat betekent dat dan op die camping? Heb je oranje shirt al aan of is dat geen oranje? Nou, nou, het is wel een beetje vakantieshirtje. Ja, dus, maar ook de kleur ja, is ook wel goed. Ja, zeker. Maar hoe wordt dat? Ik bedoel, kijk je daar naar uit? Ja, natuurlijk, maar... Nou ja, kijk, we kijken er enorm naar uit. Omdat je zit met gelijkgestemden op een camping. Dat is best heel prettig. Iedereen die snapt het plezier. En iedereen snapt, mocht het helaas dan zo zijn, ook de pijn. En dan kun je daar goed uit de voeten. Maar het is natuurlijk wel... Het is gewoon heel spannend, ja. Het is niet zo relaxed als een strandvakantie naar Saint-Tropez en tot over 2 weken. Nee. Nee. We zitten natuurlijk volledig in de flow van dit toernooi zometeen. Ja. En we hebben allemaal straks een beetje een mening. Maar ik moet zeggen, de ouders van deze gearriveerde sporters, noem ik het dan toch. Die zijn allemaal wel ontzettend gezellig en leuk en positief over elkaar. Dus het is heel prettig gezelschap met z'n allen. Zaterdag de eerste wedstrijd tegen... Zaterdag om, 1:15 tegen Zuid-Afrika. Dat is meteen een belangrijke wedstrijd. Want Nederland speelt Zuid-Afrika op zaterdag en zondag tegen Frankrijk. Dat zijn eigenlijk relatief de 2 minste tegenstanders in de pool. Dus die moeten ze winnen om een goede uitgangspositie te krijgen. Ja, en wat wordt het dan uiteindelijk? Waar hoop je op? Ja, je hoopt natuurlijk op goud, maar is dat realistisch? Dat is wel realistisch, maar de verschillen in het manhockey zijn flinterdun... 8 ploegen kunnen een gouden medaille winnen. Dus eerst de pool doorkomen. En dan speel je een kwartfinale. Ja, dat is 4x15 minuten. Heel verschrikkelijk spannend. En die verschillen zijn klein. Voor hetzelfde wordt het nog shootouts. Zeg even, wat denk jij? Jij mag het zeggen nu even hier. Wat wordt het voor de mannen? Goud. Goud. En de moeder? Ja, medaille. Ik kan natuurlijk ook roepen goud, want dat is wel wat je het liefst wil. Maar ik weet dat Thierry als een Europese medaille wil inleveren voor 1 Olympische medaille. En ik hoop ook dat, mocht dat het worden, dat hij daar helemaal blij mee is. Goed, dat hopen wij ook. We gaan duimen voor het mannenteam. Dank jullie voor je komst, Jacques en Jacqueline Brinkman. En jullie verhaal is ook te zien in de serie Olympische Genen op maxvandaag.nl. NPO Radio 1 podcast. Ik, Meike van Wijk, had een oom die bij de Waffen-SS zat. Maar deze Mathieu was dus een of andere supernatie. Een supernatie? Hoe bedoel je dat? Maar... hij had ook een andere kant. Herhaaldelijk liet hij zich scherp uit over de maatregelen die tegen de Joden werden genomen. Wie was mijn Almatje nou eigenlijk echt? Ja, het was overleven, denk ik, hè. En dat creëert ook wel een stuk opportunisme. Iedereen wilde die oorlog doorkomen. Almatje, een podcast van de makers van Tante Jos. Ik weet helemaal niks van die makeuren, want wij praten daar niet over. Dat heeft mijn vader altijd geheim gehouden. KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... Hey, samen succesvol boekhouden. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Alice de Bruin. Goedemiddag allemaal. De kipcaravan, de campingboter en Nassi uit Blik. Iconische Nederlandse vakantieklassiekers zijn te zien in het Designmuseum in Den Bosch in de grote vakantietentoonstelling. Nou, we gaan het er straks in de villa over hebben. Maar nu eerst het laatste nieuws over de Israëlische aanval op het zuiden van de Gazastrook. Dat in het NOS Journaal met Martijn van Beek. In het oosten van Khan Yunis, een stad in het zuiden van de Gazastrook, zijn zeker 37 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Het Israëlische leger roept Palestijnen op dat deel van de stad te verlaten en naar zee te gaan. De wijken in het oosten zijn aangemerkt als humanitaire zone, maar volgens het leger gebruikt Hamas de wijken als uitvalsbasis om aanvallen uit te voeren op Israël. Het leger kondigt nu aan het aantal aanvallen daarom op te voeren. Een konvooi van de Verenigde Naties is gisteren op weg naar Gaza-stad door Israëlische militairen onder vuur genomen. Dat zegt UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Volgens de organisatie stond er op de auto's duidelijk dat die van de VN waren. Er is niemand gewond geraakt. De topman van UNRWA schrijft op X dat hulpverleners geen doelwit zijn. Om de drugshandel op Terschelling aan te pakken controleert de politie mensen die met de veerboot op het eiland aankomen. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren die op het eiland wonen worden geronseld om pakketjes drugs mee te nemen. En ook vakantiegangers nemen pillen of cocaïne mee. Eerder werd al wel bij vertrek uit Harlingen gecontroleerd. En nu gebeurt dat voor het eerst op het eiland. Verslaggever Lennart-Jan Geerts van Omroep Friesland is bij de controle op Terschelling. Lennart-Jan, hoe gaat hij in zijn werk? Nou, er is zojuist weer een veerboot aangekomen. Dat is de tweede van vandaag die gecontroleerd wordt. Die boot komt aan, dan kom je eraf zoals mensen er normaal gesproken ook aflopen. Maar dan bij het laatste hek waar mensen normaal gesproken vrij het eiland oplopen, staan een groot aantal politieagenten met dranghekken. En die hebben een extra sluis gebouwd waar alle aankomende bezoekers doorheen moeten. Die bezoekers lopen er dan langzaam doorheen. En dan loopt er zo'n drugshond, die loopt er dan langs. Een hond die snuffelt aan alle tassen. En als hij omhoog springt, dan is het foute boel. Dat is nou al een paar keer gebeurd ook bij mensen. Die worden dan meegenomen door de politie voor verdere controle achter de schermen. Hier op de haven staat een grote controlebus van de politie. Die is speciaal van de vaste wal gekomen. En ze worden dan daarin gecontroleerd en gefouilleerd en door de tassen gekeken. En die honden die zijn dus een paar keer aangeslagen. Er zijn dus al mensen betrapt. Ja, zeker. Maar het is natuurlijk niet duidelijk zeker dat er dan mensen in overtreding zijn. Want je hebt natuurlijk in Nederland een minimum wat je bij je mag hebben. Of eigenlijk een maximum. En die controle die vindt dan plaats door de politie. En er zijn nu ook al twee weer vrij uit verder gelopen. Dus het is niet altijd meteen foute boel. Maar er wordt wel daadwerkelijk gecontroleerd. Ja, een vrij intensieve controle ook. Hoe zijn de reacties daar op die aanpak? Nou, er staan aardig wat eilanders ook te kijken bij de boot, die hier niet gebruikelijk bij elke veerboot staan te kijken. Dus het trekt aardig wat bekijks. En dat is natuurlijk ook een van de doelen van de politie. Laten zien dat de regels die aan de vaste wal gelden ook hier op de Schelling gelden. Want er zijn hier over het algemeen niet veel politieagenten op het eiland. We hebben zelfs maar één boa. En in het hoogseizoen is dat veel te weinig. En daardoor ook die ondermijning bleek in het rapport onlangs. En met dit hoopt de politie toch te laten zien dat er wel degelijk wat gebeurt. Lennart-Jan Geerts van Omroep Friesland, dankjewel. In Zuid-Frankrijk is het lichaam gevonden van de Nederlandse vrouw die werd vermist. De 73-jarige Amsterdamse met beginnende Alzheimer verdween vorige week zondag van een camping. Volgens de familie van de vrouw is ze vermoedelijk op een 10 meter hoge rots uitgegleden en naar beneden gevallen. Het aantal besmettingen met het blauwtongvirus is flink gestegen. In een week tijd is het aantal infecties in Nederland toegenomen van 93 naar ruim 500, meldt de NVWA. Het virus kan dodelijk zijn voor koeien, schapen en geiten. Volgens verschillende dierenartsen werken de vaccins niet goed genoeg. In het noordoosten van Kroatië heeft een gewapende man in een bejaardenhuis zeker 5 mensen doodgeschoten. Meerdere mensen raakten gewond en een van hen zou in levensgevaar zijn. De schutter is volgens lokale media een man van 51 die eerder bij de militaire politie werkte. Hij werd later opgepakt. Zijn motief is onbekend. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft de afgelopen dagen 6000 fatbikes in beslag genomen, omdat ze vermoedelijk gevaarlijk zijn. Om welk merk het gaat, wordt niet bekendgemaakt. In eerste instantie meldde de ILT dat er 3500 fatbikes in beslag waren genomen. Dat aantal is nu al opgelopen tot 6000, laat de dienst aan de NOS weten. Deze fatbikes worden verkocht of gaan worden verkocht als fietsen, elektrische fietsen. Maar zij hebben geen type goedkeuring. Ze voldoen niet aan de wet en regelgeving van een elektrische fiets. Volgens de inspectie lijken ze meer op brommers dan op elektrische fietsen. De Chinese fatbikes mogen voorlopig ook niet meer worden geïmporteerd. Die fietsen zijn vooral populair onder jongeren en worden vaak illegaal opgevoerd. De vlaggedragers voor Nederland bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen zijn handbalster Lois Abbing en 3x3 basketballer Worthy de Jong. De openingsceremonie in Parijs begint vrijdagavond om 19:30. De sporters worden dan met boten over de Seine gevaren. Het weer in het noorden en westen zonnig. Verder ook wolkenvelden en een kleine kans op een bui. Het is 21 tot 24 graden. Morgen is wisselvallig met lokaal kans op onweer. En dan wordt het iets koeler dan vandaag. En dan is het altijd wel weer druk op de weg, ook als het mooi weer is. ANWB Helene de Geest. Ja, dat merk je eigenlijk vooral in de vakantie, dat het dan overdag ook heel druk is. Op de A10 is het extra druk vanwege de afsluiting van de A10 Noord richting Zaanstad. Door omrijders een lange file op de A10 Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Te veel mensen bij die van de Zwarte Cross komen. Op de A27 Breda-Gorkum. De meeste vertraging nu tussen Hank en industriegebied Avelingen, of dat is eigenlijk de brug bij Gorkum, ruim een uur oponthoud door een ongeluk. En in het zuiden van het land op de A67 Belgische grens Venlo tussen knooppunt de Hocht en de afrit Zomeren 25 minuten vertraging. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaamvarend tot stilliggend jachtverkeer ja, op de Veen. Je komt steeds meer lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Geld besparen? Doe het duurzaam. Met Tonson vloerisolatie investeer je in de toekomst, het milieu en je eigen portemonnee. Ook 4 vliegen in 1 klap slaan? Check tonson.nl/zomeractie en begin met besparen. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Villa VDB. Goedemiddag. We gaan op vakantie. Misschien bent u op vakantie, maar wij gaan nu eigenlijk in het programma ook een beetje op vakantie. En de locatie van onze reis is het Design Museum in Den Bosch. Daar is de grote vakantietentoonstelling te zien. Van routekaarten van de ANWB en de iconische kipcaravan tot baden in Scheveningen en aan de Costa del Sol. Aan de hand van verschillende onderwerpen duiken ze in de designgeschiedenis van de Nederlandse vakantieganger. Ik ga erover praten met de conservator van het Design Museum, Anne-Carlijn van Kesteren. Welkom. Dank je. Je hebt allemaal magneetjes meegenomen, gaan we het zo over hebben. Ja? Maar eerst, Design Museum vakantie. Ik maakte de link niet echt. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen? Als er iets ontworpen is, dan is het misschien wel onze vakantie. Als je terugdenkt aan jouw eigen vakantie van vroeger, maar ook van nu, hoeveel die overeenkomen met je generatiegenoten. In heel veel gevallen word je geholpen door ontwerp. Oh echt? Maar noem eens iets dan. Vanaf het moment dat je je keuze maakt, zijn er natuurlijk allerlei soorten van geprinte media, vroeger, nu in sociale media, om jou maar lekker te maken voor locaties. Maar die foto's die je ziet, die zijn vaak gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld het iconische rolkoffertje. En dat heeft ontzettend veel invloed gehad op de manier waarop wij vakantie vieren. Ja, behalve dan dat het een rotgeluid is. Hè? Ja, we kennen dat allemaal. Ja, maar waarom is dat zo belangrijk geweest dan? Ik bedoel, een koffer is toch een koffer? Nou, het formaat vooral. En het feit dat er een wieltje onder gezet werd eind jaren 80. Nou, dat is baanbrekend geweest. Want sindsdien, het was een piloot eind jaren 80 die dat dan bedacht heeft. Het wieltje zelf aan zich was niet nieuw, maar dat kleine formaat. En dat het als handbagage mee kon. Dat heeft ontzettend veel invloed gehad op de manier waarop wij met het vliegtuig reizen. Want je nam alleen dat kleine koffertje mee, vaak ook toentertijd nog gratis. Hey, de vliegtuigen werden compacter. Tegenwoordig heb je cityhoppers. En dat komt allemaal voort vanuit het feit dat je steeds compacter kon gaan vliegen. En ook al moet je er nu inmiddels voor gaan betalen, voor dat koffertje. Precies. Dat is nog altijd gesteggel over het precieze formaat. Ja. Maar de manier waarop wij reizen is wel voor altijd veranderd. Sinds dat wieltje onder dat kleine koffertje is gezet. Dat was dus een idee van een piloot. Ja. Nou, nooit geweten. Interessant. De iconische kipcaravan, die heb ik ook al even genoemd. Mm-hmm. Die mocht niet ontbreken, denk ik. Hè? Is dat een Nederlands merk trouwens, die kip? Ja, hartstikke Nederlands. Ja. Het is ook een hele vroege. We hebben er eentje kipkuiken, de vroege. Kippen werden allemaal vernoemd naar allerlei kipvarianten uit 1954. En ja, nog steeds is kip eigenlijk de enige Nederlandse caravanfabriek in Nederland die nog caravans maakt. Maar Nederland kent ook de grootste dichtheid samen met Zweden van caravans. Dus eigenlijk is een caravan iets heel erg Nederlands. Oh. En zo vroeg, die uit 54, is een van de eerste die in grote schaal werd grote schaal, het is eigenlijk allemaal handwerk. Maar op grotere schaal werd geproduceerd. En wat betekende dat voor het vakantievieren? Mensen gingen verder weg. Mensen konden letterlijk gewoon, voorheen was het op de fiets met de tent. En nu was het je hele hebben en houden achter die auto. Want de auto heeft een ontzettend grote rol gehad natuurlijk in de manier waarop we vakantie vieren. Pas vanaf dat we massaal een auto hadden, gingen we massaal op vakantie. En het feit dat je je eigen huis mee kon nemen, dat heeft ervoor gezorgd dat de Nederlander in de breedste zin veel verder op vakantie ging. Ja, en hoe komt het dan dat wij met de Zweden de meeste caravans hebben? Ik heb het nooit geweten trouwens. Nee, nou, ik weet het eigenlijk zelf ook niet helemaal waarom dat is. Maar het is wel iets heel erg. Kijk, wij zijn gewend om ons eigen land ook veel te verlaten. We hebben in principe een klein land. Dat geldt niet voor Zweden, maar we zijn een klein land. En wij gingen om naar de camping in Frankrijk. En ik denk dat wij zijn niet een land wat in vakantiehuizen veel ging zitten. Of ja, wel in vakantieparken. Die komen overigens in de tentoonstelling ook terug. Maar het meenemen van je eigen huis met ook de pot pindakaas, dat is heel erg Nederlands. En de hagelslag, niet te vergeten. Precies, ja. En hoe zit het dan met die vakantiehuisjes? Waarom komt dat ook voor in jullie tentoonstelling? Centerpark, Sporthuis Centrum. Dat is een hele grote partij wereldwijd ook wel geweest die heel trendzettend is geweest op de manier waarop vakantieparken zijn ontworpen. Want op het moment in de jaren 60 dat men eigenlijk de stad uit wilde, wilden ze de natuur in. En ze kwamen terecht op die parken. En het was ook wel zo, de huisjes waren zo geschakeld dat je andere vakantiegangers eigenlijk niet zag. En tegenover je stonden dan inderdaad bosjes en een vennetje. Nou ja, het Vennebos is bijvoorbeeld een heel vroeg park. Maar dat was natuurlijk allemaal ontworpen om jou in de waan te laten dat je in de natuur was. Ja, maar achter jou zat nog een familie en links exact. En rechts en overal. Ja. Je moet ervan houden, mag ik het zo zeggen? Ja. Het is niet zo mijn ding geweest, geloof ik. Dan heb jij die magneetjes bij je. Laat er eens eentje zien. Ja, ik heb er een aantal bij me. Eentje uit Nigeria, eentje uit San Diego. uit de Provence, uit IJsland. Maar omschrijf hem eens, wat zie ik van dit, met dat flesje? Met dat flesje, dat is er eentje uit Provence. Ik dacht, Frankrijk mag niet missen, want dat is het land waar we het meeste naartoe gaan. En het is eigenlijk een afbeelding van een lavendelveld met een heel klein flesje met ook ja, van die lavendelblaadjes, van die kelkjes. Die zit eraan vast en het is een magneet. Ja, en die magneet die doe je dan op de ijskast, toch? Ja, een koelkastmagneet. Ja, ik denk dat als je koelkastmagneet staat, heeft iedereen er wel een beeld bij. Ja, de koelkastmagneet. Ja. Maar wat zegt dat? Waarom zit dat in jullie tentoonstelling? Wat zegt dat over ons vakantie vieren? Het zegt iets ook over de massa waarin we vakantie vieren. Want voorheen het idee van een souvenir meenemen, dat is eigenlijk al heel erg oud. Het komt ook uit bedevaarttochten, Santiago de Compostela, een insigne. Je nam vaak iets lokaals mee als je op reis was gegaan. Ook de Grand Tour, die namen kunstwerken mee. We hebben ook een hele mooie Canaletto hangen bijvoorbeeld met het beeld van Venetië uit de 18e eeuw. Dat waren ook souvenirs. Maar naarmate we met meer en meer en meer op vakantie gingen, werd dat echt een massaproductie. En het product zelf heeft eigenlijk weinig meer van doen met de streek of de plek waar je hem gekocht hebt, behalve misschien de afbeelding. Ze worden massaal gemaakt in landen, ja, China, noem maar op. Niet in de landen van herkomst, zeg maar. Of in ieder geval in de landen waar je op vakantie bent. Nee, inderdaad. Maar toch, op het moment dat je, want we hebben er meer dan 600 hangen in de tentoonstelling. 600? Zeg maar. Ja, stiekem is dat niet eens zo heel erg groot. Maar als je weet dat het er 600 zijn, mensen kijken daar toch met heel veel plezier naar. Want het gaat niet eens meer over het object. Maar dit object, ook al is het in massa geproduceerd, heeft voor veel mensen heel veel emotionele waarde. Zelfs als die niet eens van jou is. Want je kijkt ernaar en je zegt, oh, daar ben ik ook geweest. En je haalt allerlei herinneringen op. En dat is natuurlijk het doel van een souvenir. Maar ondertussen, iedere souvenirshop is ongeveer hetzelfde. Ieder straatje in zo'n toeristisch plekje wordt bedolven onder van die souvenirwinkeltjes. Ze verdrukken eigenlijk de lokale ambacht naar de rand toe. Het is bijna niet meer te betalen voor lokale ambacht om daar überhaupt te produceren of te verkopen. Dus er zit ook wel een heel naar kantje aan. Precies, want sowieso, hè, dat toerisme. Ik bedoel, was het dit jaar dat de mensen in Malaga eigenlijk op hun achterste benen stonden? Want die hebben er, hè, de oorspronkelijke bewoners, noem ik ze dan maar even. Ja. Die worden er helemaal gek van. En dat heb je in Barcelona gehad. Ik bedoel, de rolkoffertjes, heel veel Amsterdammers, die haten het ook. Ik was vorige week zelf in Amsterdam, in de buurt van de Dam, en dacht echt, wat is hier in godsnaam aan de hand? Want je kan nog ineens meer fietsen. Ik woon daar niet, maar ik bedoel, het is gewoon nog veel erger dan ik ooit had gedacht. Ik bedoel, toerisme heeft een enorme zwarte kant. Absoluut. Zien we dat ook in jullie tentoonstelling? Het zit er zeker in. En voor de oplettende kijkers zie je ook heel regelmatig dat beeld van Venetië terugkomen. Dat is echt al vanaf de 18e eeuw is dat een terugkomend beeld van de bruggen en de kanalen natuurlijk, met de grondeltjes. Op verschillende plekken in de tentoonstelling zie je kaarten, foto's, schilderijen met ook een magneet met dat beeld. Terwijl, waarom dat beeld dan? Omdat beeld, dat kent eigenlijk iedereen, maar het is het toeristische Venetië wat nu alleen nog maar overgebleven is. Want je moet tegenwoordig een kaartje kopen om daar in de zomer te komen. En het is niet het realistische. Er woont bijna niemand meer. Het wordt verdrukt. De mensen kunnen daar eigenlijk niet rondkomen, want supermarkten verdwijnen. En wat ik net zeg, die toeristische winkeltjes, die verdrukken ook gewoon het lokale leven. Dat niet alleen, hè? Want ik hoorde over Ibiza, daar de gewone mensen, of de leraren, de politieagenten, die kunnen daar bijna niet meer leven. Nee. Omdat het onbetaalbaar is. Omdat er nog alleen maar heel veel rijke mensen komen die daar willen partyen. Ja. Hè? Om het maar even Amsterdam heel zwart-wit ook te zeggen. Het hele idee van Airbnb, dat al die panden worden opgekocht om zo via Airbnb te verhuren. Ja, dat in Amsterdam worden die huurprijzen ook enorm verhoogd op die manier. Ja, maar jullie willen dat ook wel aan de orde stellen in de tentoonstelling. Ja, zeker. Het zit er absoluut in. Maar het is ook gewoon een hele leuke tentoonstelling. Dus het is ook een beetje tweeledig natuurlijk. Want iedereen wil ook wel genieten van zijn vakantie. Maar het feit dat je bewust bent van dat er een andere kant aan zit. We hebben naast zo'n rolkoffertje hebben we ook de posters hangen van budgetvluchten. Rond 2000 kwam die soort budgetoorlog van vliegtuigmaatschappijen die dan schreeuwen van voor €20 naar Barcelona. Ja. Dat kan echt niet meer. Het gebeurt gelukkig ook niet zoveel meer. Maar het feit dat je zo goedkoop kon vliegen was inherent ook verbonden aan dat koffertje natuurlijk. Daarom staat het erbij. Geeft ook wel een zicht op dat er ook dingen aan het veranderen zijn. Dat we ook wel bewuster zijn van het vliegen. Mensen vliegen minder. Of tenminste, over het algemeen is er een generatie nu die zegt, nou, ik kies het toch voor om anders te reizen. Met de trein bijvoorbeeld? Met de trein, absoluut. Ja, de trein komt er ook uiteraard in terug in de tentoonstelling. We proberen op die manier wel te laten zien dat vakantie ook een andere kant heeft, zeker. goed. Nou, hartstikke leuk. Ik ben helemaal enthousiast geworden. De grote vakantietentoonstelling vanaf nu tot 10 november te zien in het Designmuseum in Den Bosch. Anne-Carlijn van Kesteren is de conservator van het geheel. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Vorig jaar 16 weken op 1 in de top 40. Miley Cyrus met Flowers. Nieuws Snipper. U kunt prijzen winnen als u meespeelt bij de Nieuws Snipper. Dat spelen we elke dag in dit programma. Want wie luistert weet meer. Dat is tenslotte de slogan van NPO Radio 1. Nou, pak de telefoon, u kunt bellen. We gaan even luisteren naar een fragment wat u eerder heeft kunnen horen op Radio 1. Ja, er werd dus een woord weggepiept. En ik wil weten, welk woord was dat? Ja, er wordt dus een woord weggepiept. Welk woord was dat? Nou, ik vind het best ingewikkeld, maar probeert u het maar. 0800 1101. Ga maar bellen. 0800 1101. Weet u het antwoord op de vraag welk woord werd weggepiept in het fragment dat u net hoorde? Dan eens even kijken. Ja, er wordt wel gebeld. Met wie heb ik het genoegen? Met wie spreek ik? Ik spreek met Jan Bols. Jan Bols, zeg het maar. En Michael van Gerwen. Ja, helemaal goed. Ik zit geloof ik helemaal in een verkeerd spelletje. Maar u heeft het helemaal goed. Michael van Gerwen. Helemaal goed. Eerste prijsje is binnen. Dat is een kaartspel. En nu voor de Max Sokken. Wie won de finale? Zegt u het maar. Zelf hoog. Michael van Gerwen. Nee. Dat was Luc Humphries. Volgens mij zitten we iets verkeerds te doen, jongens. Ik heb het idee dat we een fragment hebben laten horen en dat we de verkeerde vragen aan het stellen zijn. Dus ik vind wel dat u in ieder geval een heel goed antwoord heeft gegeven met Michael van Gerwen. Dus die heeft u goed. Dus u heeft dat prijsje heeft u in ieder geval in de pocket. Blijft u even hangen, dan noteren we uw fragment en uw adres. En dan krijgt u dat prijsje krijgt u dan van ons binnen. Goed, dank u wel. Hartstikke fijn. Oké, dag. Oké, dankjewel. Doei. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestino. Mano, ciao. Nou, morgen beloof ik u dat we het spelletje helemaal op de juiste manier spelen. Goed, het is maandag en dus tijd voor de kijk van Kees van Amstel op het nieuws. Vandaag is altijd een moeilijke dag voor velen. Het is de eerste dag zonder Tour de France. Geen radio Tour de France en nog erger, geen live uitzending op televisie. 'S Middags van de hele etappe. Niets heerlijkers dan lui een hele etappe uitkijken op de bank. Even geen Joe Biden, Oekraïne of Dick Schoof. Nee, het meditatieve wielercommentaar. Urenlang van oud-wielrenners en natuurlijk van Joris van den Berg. Die dit jaar de wetenswaardigheden geeft over de route. Want de wielerboog kan niet de hele middag spannen staan. Weetjes, zoals... Monaco is een vorstendom. Dwergstaatje. Het een na kleinste ter wereld, na Vaticaanstad. Het is een constitutionele monarchie. Interessant. Een constitutionele monarchie daar in Monaco. Maar hij heeft zitten vroeten. Daarvoor had Reinier III een relatie van 6 jaar met de Franse actrice, maar die was onvruchtbaar. En toen, ja, zo was dat. Toen ging er een kruis door, dat kon natuurlijk niet. Terwijl de wielrenners klimmen, gaat het ook over prinsessen met slechte eierstokken. Maar uiteindelijk linkt hij het Wikipedia monarchie nieuws dan wel weer met de Tour de France. Ja, Grace Kelly, prinses Gracia. 13 september 1982. Ze zit in de auto en krijgt een beroerte nabij La Turbie. Ja, dat is de klim van vandaag, hè. Kijk. Iemand heeft zich doodgereden op de route van vandaag. Dat is hoe het werkt. Je krijgt eerst het weetje over een plaats. En in de startplaats werd in 1773 de eerste 6-snarige gitaar. De eerste gitaar dan met 6 enkele snaren samengesteld en bespeeld. En dan de beeldspraaklink naar de actuele tour. Maar heel veel muziek zit er nog niet in de etappe. Hij legt ook prachtig de nadruk op de Franse woorden en plaatsnamen. We gaan ook culinair. Manitou sur Cher. Beroemd om zijn andouillette. Nou, het is andouillette. Laat me niet in spanning, Joris. Oh, andouillette is een typisch Frans gerecht gemaakt, sorry Michael, van de ingewanden van varkens of vroeger runderen. Het ziet eruit als gewone witte worst. Een witte worst van varkensingewanden. Andri en Joris is ook niet snel tevreden met zijn Franse uitspraak. Hij verbetert zichzelf nog tijdens de uitzending. Over dik 50 kilometer nog linksaf bij Issoudun. Issoudun. Zelfs een Nederlands gaat eronder lijden. Luister naar het woord keurmerk. En de wijn van hier is wit. En die kreeg in 1936 als een der eerste Franse wijnen het AOC Keurmerk. Hoor je het? Keurmerk. AOC Keurmerk. AOC Keurmerk. Heerlijk. Ja, ik had wel eens het idee dat het bij Joris niet om de koers ging, maar om de weetjes, het eten en de architectuur. Van der Poel zit een beetje achter de Ineos-trein en die maakt aanstalten. Die zit daar schuin achter de bolletjestrui. Nee, je krijgt zo meteen nog een stuk waar je twee stukken hebt waar die echt vol wind in de rug staat. Dus niemand kijkt naar dit wijnkasteel? Nee, Joris. Niemand kijkt naar dit wijnkasteel. Maar toch bedankt. Volgend jaar pas weer een Tour de France. Sterkte met het zwarte gat vanmiddag. Kees van Amstel met zijn kijk op de week. Zometeen op deze zender NPO Radio 1. Geld of je leven met Jan-Willem Wesseling vandaag. En morgen dan is de villa er weer. Graag tot dan. Samen Max. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Stapel op voordeel bij Keukenkampioen. Nu met gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen, kampioen in keukens.